महासागर में लहरें कैसे बनती है? छठा भाग। महासागर का पानी नमकीन क्यों होता है? नदियाँ बहकर सागर में मिलती हैं। बारिश के पानी की नदियाँ जब बहती हैं तब मिट्टी के साथ पत्थरों में मौजूद नमक भी पानी में मिल जाता है। आखिर नदियाँ महासागर में जाकर मिलती हैं और इससे सारे लवण भी महासागर में मिल जाते हैं। धीरे धीरे महासागर का पानी भाप बनकर उड़ता है, परंतु तब भी नमक पानी में ही रह जाता है। साधारण खाने वाला नमक या सोडियम क्लोराइड समुद्र के पानी को सुखा कर ही बनता है। समुद्र से नमक कैसे निकलता है? नमक बनाने के लिए हम समुद्र के पानी को सूखने देते हैं। इसके लिए समुद्र के पानी को पंपों द्वारा छिछले खेतों में डाला जाता है। सूर्य की धूप से पानी सूख जाता है। इस पानी की भाप बन जाती है, पारदर्शी भाप, हवा में मिल जाती है। उसके बाद बचे हुए नमक को इकट्ठा किया जाता है और खाने लायक बनाया जाता है। क्या हम नमकीन पानी को पीने योग्य पानी बना सकते हैं? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे जैसे सूर्य महासागर को गर्म करता है, वैसे वैसे पानी भाप बनकर उड़ता है और नमक बच जाता है। कुछ समय बाद हवा की भाप के बादल बन जाते हैं और वो कहीं पर पीने योग्य पानी या बर्फ़ के रूप में बरस जाते हैं। कुछ वर्षा और बर्फ़ झीलों और नदियों पर भी गिरती हैं। अंत में यह पानी रिसकर ज़मीन के अंदर चला जाता है और ज़मीन के अंदर गड्ढों में जमा हो जाता है। इसी पानी को हम बाद में पीने, भोजन पकाने और नहाने के लिए उपयोग करते हैं। आज दुनिया में ऐसे 4000 कारखाने हैं जो समुद्र के नमकीन पानी से शुद्ध पीने योग्य पानी बनाते हैं। इसमें से आधे खाड़ी के रेगिस्तानी इलाके में हैं जहां बहुत कम वर्षा होती है। महासागरों से हमें अन्य कौन से खनिज और संसाधन मिलते हैं? अन्य खनिजों के अलावा हमें तेल मिलता है। दुनिया का लगभग 1/4 तेल उन कुओं से निकलता है जिन्हें समुद्र की तलहटी में बहुत गहराई तक खोदा गया है। समुद्र के तल से हमें रेत और रोड़ी भी मिलती है, जिसे सीमेंट में मिलाकर कंक्रीट बनाया जाता है। समुद्र के पानी से ही हमें मैंगनीज मिलता है। इसे स्टील को कठोर बनाने के काम में लाया जाता है। समुद्र के पानी से मिली ब्रोमीन से फोटोग्राफी की फिल्में बनती हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 92 प्राकृतिक तत्वों में से वैज्ञानिकों ने समुद्र के पानी में 70 तत्वों को घुला हुआ पाया है। महासागरों के फर्श पर टनों के हिसाब से हीरे, सोना, तांबा, लोहा और जस्त बिखरा हुआ है। बस एक ही समस्या है, इन संसाधनों को हम कम लागत में समुद्र से बाहर कैसे निकालें?